Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Flere interessante regnskaber denne tirsdag morgen, hvor børsmarkedet netop har lagt for land. Vi ser på dagens tal og nyheder her de næste 55 minutter, hvor vi har fået besøg af Henrik Drusebjerg i studiet. Godmorgen og velkommen til dig, Henrik. Godmorgen og tak. Chef for den nordiske investeringsstrategi i Quintet Private Bank. Og for dem, som ikke lige kender den bank, så er det altså en Luxembourg-baseret velhaverbank med Katar-penge i ryggen. Det skal vi da også lige have med på en eller anden måde. Det er det. Det er et kapitalfondsselskab, der hedder Precision Capital, som ejer os, som er en velhavende familie fra Katar, som står bag det, og som ejede den bank, som har eksisteret i hundredvis af år, der hedder KBL, der lå i Luxembourg. Mm. Og vores CEO, der hedder Jakob Støt, som er dansker, han var i UBS og kunne godt tænke sig at gå ud og lave sådan et specialtilbud til sådan de mest formuende kunder i verden. Og så forsøgte han sammen med en partner at købe KBL. Men familien ville ikke af med banken. De ville til gengæld gerne hyre dem til at lave en ny bank, der kunne noget andet end det KBL kunne. Og det er sådan set det, Quintet er resultatet af. Og det der andet, hvad er det, Henrik? For når jeg går ind på jeres hjemmeside, så står der, at I leverer a different perspective on investing, altså et anderledes perspektiv på investering. Hvor I består det? Ja, hvis jeg skal være lidt grov, så synes jeg jo, at mange af mine kolleger, de tyder til meget standardiserede løsninger på rigtig mange ting. Og jeg synes, at når vi møder kunder i det segment, så er det sjældent standardiserede løsninger, der er brug for. Tværtimod er det ofte sådan meget håndholdt, det der skal laves. Så det er den ene ting. Den anden ting er sådan, vores koncept eller motto, det er at forsøge at rykke investeringerne hjem til køkkenbordet. Altså noget, man kan sidde helt stilfærdigt, uhøjtidligt, og håndtere, og når vi siger køkkenbordet, så handler det også om, at det skal foregå på et meget, meget højt tillidsniveau. Og derfor forsøger vi også at undgå egne produkter eller egne løsninger, om man så må sige, men handle med de bedste i verden, og så i stedet for at hjælpe vores kunder på det strategiske og det taktiske plan, sådan at de får sat tingene ordentligt sammen. Og det der køkkenbord, det lyder meget nede på jorden, Henrik, ja. Men man skal altså være lidt velhavende, før man kan blive kunde hos jer. Hvor mange penge skal man have? Ja, som udgangspunkt sætter vi grænsen på 10 millioner euro, og det er så til os, så det er jo typisk formuer væsentligt over 100 millioner, vi løber ind i. Småpenge. Og det er det jo ikke. Men, er der mange af dem derude? Der er forbavsende mange, ja. Og det kræver faktisk ikke så meget research. Når man læser de danske aviser, så kan vi jo gennem de sidste mange år konstatere, om ikke dagligt, men næsten ugentligt, at der er danske virksomheder, der enten bliver købt af konkurrenter eller kapitalfonde eller bliver børsintroduceret. Og det skaber jo ofte en relativt stor formue for en eller flere familier, der har stået bag det her selskab. Og dem er der faktisk kommet ret mange af. Og det går sådan set godt over hos jer. I ansætter flere og flere mennesker. Hvor mange er I efterhånden? Jamen lige nu er vi 11 på kontoret her i København, og så har vi her 1. oktober har vi åbnet. Det har vi så ikke helt, men vi har ansat manden, og han er startet. Men han skal lige finde lokalerne. Har vi åbnet kontor i Aarhus også. Med Jacob Meinke, der også at en tidligere kollega fra Danske Bank, og han skal selvfølgelig også bygge et lille hold op derovre til at starte med. Men Henrik, det skal ikke handle om Quintetbank mere her i den her udsendelse. Det skal handle meget mere om, hvor markedet er på vej hen, og det skal du hjælpe os med at blive klogere på. Det skal du også, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen, Bodil. Til at starte med tænker jeg, at vi skal blive klogere på DSV's regnskab, ja, der lige er landet her til morgen. Har du haft tid til at kigge på det? Jamen, det har jeg da, og det var jo virkelig godt. Altså, men det vidste vi jo også godt. Der har været opjustering på opjustering. Aktien også igen oppe med lige omkring 2% med en omsætning, der stiger med 9 milliarder. Så ved vi jo godt, det er gået godt i transportbranchen. En bundlinje, der kommer også fint afsted, men det er luft- og søtransporten, der bonger virkelig ud. Sidste år, der havde de 28 milliarders omsætning i den forretning. Nu har de altså 36. Men en anden ting, man måske også lige skal lægge, jeg ved godt, det er småtingsafdelingen, men tidligere har deres solution, altså logistikafdeling, været sådan lidt problembarn og sådan lidt, men den kommer også godt med. Og det er lige før, at den har en 500 millioners omsætningsstigning, og det synes jeg egentlig også er værd at bemærke. Jeg synes selvfølgelig, det er flottest med at sige, men jeg synes også, man lige skal bemærke, at problembarnet, stenen i skoen, er ved at rulle den rigtige vej, og kan man få den til også at rulle med, jamen så har vi sådan en trebenet monster, der kommer løvende, så jeg synes, altså, what not to like i DSV, det har jo hele tiden sagt, og jeg er stadigvæk køber på det her niveau, selvom aktien er på nøgletallene dyr, men hvornår det så stopper hele den her transportflow, det ved vi jo ikke rigtig noget om. Jeg har lige været en tur ned igennem de europæiske landeveje, motorveje, og altså de holder jo nærmest i kø alle lastvogne rundt omkring, så god idé med noget RC-transport, og det er jo nok kommet for at blive. Og så har de jo også løftet forretningen ved at købe ude i Asien flere af de her mindre selskaber, som løfter omsætningen. Ikke? Men Pearson, der er jo altså propper i systemet rundt omkring i verden på alle fronter. Altså kan man ikke forestille sig, at det også på et eller andet tidspunkt kommer til at gøre ondt på DSV, at de måske ikke nødvendigvis kan få fingrene i alle de lastbilchauffører og lastbiler i det hele taget, som de gerne vil have? Altså det ser vi jo i England faktisk, at i og med, at de har lukket os ude, eller hvad de nu sat sig over på den lysegrønne ø der, så har de lige pludselig problemer med at skaffe de rigtige mennesker. Og det er jo også et spørgsmål om, hvem vil egentlig sidde i de her køer, ikke? Så det kan jo blive en udfordring, fordi at hvis ikke nogen har lyst til at sidde bag rattet, hvordan får vi så transporteret alle vores varer? Ikke? Så det skal vi lægge mærke til. Men her nu lyder du rimelig positiv over for det regnskab, der er landet for DSV. Hvis du kigger på teknikken, Lars, det er jo det, du gør. Du er vores tekniske analytiker her i klubben. Er der så mere at komme efter der? Jamen, det synes jeg jo. Altså, den har lige taget gok i nøden her i oktober måned, hvor den faktisk tog omkring 200 point ned. Så den er jo lige var nede i 1500, og nu ligger den omkring 1600 og kravler opad igen. Og hvis vi kigger på tidligere tider, hvor den har holdt en pause eller taget et lille gok i nøden, jamen, så er det jo der, hvor man har skulle samle op. Fordi lige bagefter, så er der jo kommet nærmest lige regressionslige linjer op med aktiekursen. Altså, lad os bare tage fra april til oktober i 20, og lad os bare tage fra februar til juni i 21, hvor aktien stiger fra omkring en 1100 til 1400. Så jeg kan ikke sige, at det gentager sig, men når folk har spurgt herinde i Millionærklubben, hvad jeg mener, så har jeg jo altid været meget positiv, og jeg er svært ved at skjule min glæde. Men på et eller andet tidspunkt punkterer den jo, altså så kommer der til at være lidt krig. Udfordringen er bare, at de er jo gode til at sende regningerne videre, og når priserne nok falder, jamen, så er det nok ikke dem, det går ud over, for de ejer jo ikke materiale. Så skulle der lige pludselig stå nogle, ikke for brug for så mange lastbiler eller brug for så mange fly, jamen, så er det jo ikke dem, det går ud over. Det skal man huske. De er bare mellemmanden, som stadigvæk kan leve godt af historierne. Lars Pearson, du skal aldrig skjule noget for mig. Det ved du godt. Det er dejligt, at du deler din glæde med os her i studiet. Henrik Drusjeberg, nu er du hverken en mand, der taler om enkeltaktier eller sådan en klassisk teknisk analytiker, men når du kigger på sådan nogle kurver deroppe på sådan et selskab, ser det så godt ud? Ja, det gør det jo. Altså, man skal jo passe på, at man ikke fortaber sig i hvad hedder det, værdiansættelser og tekniske grafer, som jeg jo har meget svært ved at opfatte som eksakt videnskab. Det kan være et godt værktøj til timing, men og som Pearson også er inde på at bruge det til her, så der kommer lidt støj omkring et regnskab. Det, man skal holde øje med, det er en virksomhed, der nu i efterhånden rigtig, rigtig lang tid har formået at skrue deres forretning sammen, som Pearson var inde på, så de er ikke særlig sårbare, når markedet går dem imod. Til gengæld er de enormt hurtige til at tilpasse sig en god periode og høste så stor profit af det som muligt. Ikke? Så jeg tror mere, det er det, man skal læne sig op af, hvis man overvejer at købe den her aktie. Pearson, der er også noget med, at de laver om på chefgangen. Ja, altså, og det bliver så taget godt imod. Der er en, der skal sidde og holde lidt mere øje med forretningen. Det er den gamle CFO, der rykker fra mere over i driften. Jens Lund. Jens Lund vil smøre ærmerne op og ud og kigge lidt på nogle lastbiler og sådan et eller andet. Jeg ved ikke lige. Og det er jo ret spændende, at man tager sådan en kasket på, hvis man har siddet og kigget på tallene. Og så sender man en ny mand bag talskrivebordet, som egentlig har været med i teamet. Så helt nyt er det ikke. Men det er vel også en meget god måde at udvide direktion på, vi er blevet en stor forretning. Det er ikke bare den her lille skiby-vognmand, der kører rundt med jord mere. Det er altså en worldwide, så man har måske brug for lidt flere øjne, der ser, og endda måske endnu mere optimere driften, og måske tænke næste next step. Hvad er det, vi kan? Hvad er det, vi skal? Hvordan får vi indført nogle robotter nogle steder, eller sådan nogle ting at sige, tænker jeg måske er hans opgave og optimeret hele den her drift. Så spændende, at man gør det. Og den nye CFO, Michael Ebbe, noget af det, han skal beskæftige sig med, det er altså aktietilbagekøb. De køber aktier tilbage for 5 milliarder, var de også ude at sige i forbindelse med det her regnskab. Det er også en tendens, vi har set her igennem noget tid, også fra mange af de store tech-selskaber, som også kommer med regnskab i disse dage. Ja. Lars Pearson, hvordan ligger det i din mave, når aktiekurser stiger, blandt andet på sådan en nyhed om aktietilbagekøb? Altså, det er jo lidt som at tisse i bukserne i en kold vinterdag. Det hjælper måske lidt at holde hånden under, men det er jo ikke det der. Det er jo ikke det der skal drive. Skørt billede, ja, men det er jo ikke det der skal drive. Hvad hedder det nu? Aktiekursen op. Det er jo de gode historier om at man laver noget. Men der kan jo ligge en hånd, specielt i mindre selskaber. Kan der godt ligge en hånd ind under aktien i et stykke tid. Men altså, de skal jo ikke rykke markedet. De skal jo bare tage lidt aktier en gang imellem, ikke? Så det er godt, men det er ikke sådan noget jeg triller på halen over. Det er jo en måde for, hvor investorer kan komme af med deres aktier på, hvis de gerne vil. Drusebjerg, Facebook var også ude med regnskab i går, og de skal også købe aktier tilbage. 50 milliarder dollar skal de ud og handle for. Hvordan ligger den slags i din mave? Jamen, jeg er meget enig med Persson her. Det kan være fint nok. Det kan skabe lidt ekstra momentum i en aktie, der i forvejen kører. Men det, vi helst vil se, at virksomheden gør, det er at investere i fremtiden. Fordi det er ligesom det, der er garanten for, at den udvikling, som de er i gang med, den kan fortsætte. Så heller ikke nogen sådan overdreven begejstring for store tilbagekøbsprogrammer. Godt. Et andet selskab, der er kommet med tal, Persson, det er Øsur, som du fortalte mig, at jeg er ude med en nedjustering. Ja, jeg nåede ikke lige at læse, hvad det egentlig var, der var problemet, fordi jeg lyttede jo lidt med til Millionærklubben i går, og der snakkede jo lidt om, at nu burde det jo egentlig være godt, fordi nu kunne man sådan mødes med hinanden, fordi proteser skal jo ligesom sættes på og måles, og du ved, der skal individualiseres. Men altså, de er alligevel nede og nedjustere. Jeg så så alligevel lige i min øjenkrog her i starten i hvert fald, at Øsur faktisk var lidt oppe, så det kan godt være, at der er nogen, der tænker, jamen den har egentlig fået nogle, nu er den lige forsvundet for stigningsbænken, men i hvert fald, det er ikke sådan, at den er den, der falder allermest i dag, så jeg tænker måske, der er også nogen, der bruger det til at samle op, fordi man på lang sigt forventer, at der kommer en rebound. Øsur har jo været en spændende virksomhed. Det sidste stykke tid har den været sådan lidt glemt, hvis jeg lige egentlig kan finde den, det var lige der. Så hvad hedder det? Sådan været lidt glemt, og ja, den blev ramt lidt af corona, fordi at så kunne vi ikke rigtig mødes og sådan noget. Men ser vi sådan nogle historiske kursudviklinger og regnskaber på, så bare tilbage fra 14, hvor den var i, nu har der så været aktiesplit og sådan noget, men i kurs 10 og så i 19, der var den i nogen af 50, 55. Så har vi jo haft en aktievækst, ikke? Og de gik jo fra at være, kan man sige, børsnoteret på Island ned til at have hovedmarkedet her i København, så det er jo også en interessant aktie, men lidt problemer i øjeblikket, men det gør jo så, at måske enten man kan tage den med på kandidatbænken, eller måske begynde at overveje, at man skal samle den op til andre tider. Vi spejder jo lidt efter de her, det gør jeg i hvert fald, efter aktier, der ikke rigtig har fået det her momentum efter hele den her bølge, som vi har haft siden corona, og det kunne være en af dem. Nu er det jo også en Medico Medtech-aktie, og det er jo også nogle gange lidt spændende at se, hvad der udvikler sig der. Der er en kæmpe udvikling inden for de her proteser og sådan noget, så jeg vil da sætte den på min kandidatbænk og holde øje med den. Så, yes. Endnu en på kandidatbænken. Jamen, man kan ikke få nok på kandidaten, men man skal have nogle ting. Fordi, den er uendelig lang, den kandidatbænk. Ja, det skal den være. Det skal den være. Og det er måske den, du kigger på lige nu, Lars Persson, for du har rent faktisk været ude og skaffe dig kontanter i hånden. Ja. Du har solgt din... Hvad var det, du solgte? Jeg solgte min Golden Ocean, fordi den faldet lidt tilbage her noget tid. Altså, så tænkte jeg bare, man skal jo også en gang imellem høste gevinsterne, skal man huske. Så det var der en klog lærermester, der engang sagde. Så jeg solgte lidt, og så må jeg købe igen tilbage, hvis tingene vender rundt. Det vælter jo afsted med svenske regnskaber. Stiptech var i dag blandt andet ude, ser spændende ud, som en af dem, jeg måske vil samle lidt op i. Så der jo i gamle dage, der havde jeg min Oriflame. I morgen, der kommer Lyko. De har jo igen fået et kosmetikselskab på den svenske børs, og det der er med dem, det er, at de sælger alt deres på nettet, og i forhold til, når vi køber ting og sager, tøj på nettet, så er det meget sjældent, at vi lige sender mascara tilbage. Så ryger den måske bare ind i skuffen og tænker, at den var ikke helt den farve, jeg gav. Fejlfarve, det var brønt. Så returprocenten til Lyko er meget mindre, og det kommer regnskab i morgen. Det kan godt være, at jeg lige lagde en snes ind i dag, for lige at se og spille lidt på, at det bliver et godt regnskab. Lad mig lige smide et emne på banen til jer begge to. I sidste uge, der havde vi Sara Sjølin i Monaco til finanskonference, og noget af det, som man altså snakkede rigtig meget om dernede, det var veganer kosmetik. Er det noget, I er begyndt at kigge på over hos Quintet og investere ind i, Henrik Drusebjerg? Jeg er glad for, at du gav Drusebjerg spørgsmål. Nu ved jeg ikke, hvad alle i Quintet laver, men jeg kan sige, at jeg kender ikke nogen, der kigger på det endnu, i hvert fald. Men det kan jo være, det er en fejl. Ja. Jeg skal hjem med en ordre om, at der er nogen, der må tage sig af det øjeblikkeligt. Ja. Ja. Men hele den her veganer-dagsorden, nu kan du godt være, at vi står med et smil på læben, men jo som sådan set det fylder ganske meget også i den grønne dagsorden. Kunne man sådan samle det op som et investeringselement? Det tror jeg sagtens, man kan, når vi begynder at se flere og flere virksomheder, der også udvikler sig inden for det her. Vi har set de her skyskrabere drivhuse, om man så må sige, så man kan lokalt lave plantebaseret mad på måder, som belaster klimaet langt, langt mindre, end vi har været vant til, hvor vi som udgangspunkt har fragtet det kloden rundt fra steder, hvor det kunne laves, til steder, hvor det ikke kunne. Så det tror jeg er afgjort, men som med så meget andet på det her felt, så er det jo som børsinvestor eller aktieinvestor, så er det jo meget umodent stadigvæk. Der er ikke ret meget, og det der er, det har meget kort historik. Så det der med at vælge vinderne, det er rigtig, rigtig svært. Og derfor vil min tilgang ofte på sådan nogle områder her være, det er der heldigvis blevet meget mere af, at man får skabt nogle ETF'er, der ligesom dækker forholdsvis bredt. Jeg tror ikke, der findes en på veganer mad endnu, men der kunne sagtens komme noget, som også favnede det. Og så kan man eksponere sig på den måde til at starte med, fordi som sagt, hvis vi havde stået i slutningen af 90'erne og havde forecastet vinderne inden for IT, så er jeg ret sikker på, at mange af os havde taget forholdsvis meget fejl, når man ser, hvem mastodonterne er i dag og hvad de fyldte dengang. Og det tror jeg det samme, vi står over for hele den her grønne omstilling. Det gælder på energi, det gælder på fødevare, det gælder på elbilen, det gælder på rigtig mange områder. Men lur mig, hvis porteføljeforvaltere rundt omkring i verden begynder at snakke om veganer, skincare og kosmetik, så er der en ETF lige om lidt. Nå, det her det er Millionærklubben. Det er tirsdag morgen. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet har jeg Henrik Trusebjerg og Lars Persson. Vi ringer også til Tom Hårgaard lidt senere i udsendelsen, og du kan blande dig i debatten, hvis du vil. Så er du velkommen til at skrive ind til mig på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, der er faktisk ikke særlig meget zen, og det der med at leve i nuet for aktieinvestorer, i stedet så handler det altså om at kigge ud i fremtiden 6-9 måneder frem i tiden, når man skal placere pengene i markedet. Henrik Trusebjerg, når jeg kigger ud i verden, så synes jeg, der er rigeligt at blive bekymret over. Hvordan ser verden ud i dine øjne? Den ser faktisk ikke så bekymrende ud. Jeg er i og for sig enig med dig, at hvis man tager sådan et statusbillede nu og kigger på det, der sker på energiområdet med kraftigt stigende priser, vi har stadig rigtig mange områder, der er hårdt ramt af Delta-varianten, og dermed stadig nedlukning og forskellige flaskehalse, som jo på den ene eller den anden måde er med til at stikke en kæppe i hjulet på det, vi forsøger, nemlig for alvor at vride os fri af corona. Og hvis man bruger rigtig meget tid på det, så kan man ret hurtigt blive ret bekymret. Men jeg synes også, når man gør det, bruger meget tid på det, så glemmer man også lidt det bagtæppe, som vi ligesom arbejder på. Og som er det, der har jo forsaget, at vi er i den situation, vi er i dag. Nemlig det, at regeringer med finanspolitikken og centralbanker med pengepolitikken er gået altså til værks i en grad, som man aldrig nogensinde har set før i historien, i forsøget på at redde økonomierne fra de her coronanedlukninger. Lidt afhængig af, hvordan man regner det, og lidt afhængig af, hvordan man summer, så vil vi med de programmer, der kører nu her og har kørt i en periode, så vil verden over 16 eller også 18 måneder, det må det klynge mig op på, få en kapitalmæssig vitaminindsprøjtning på mellem 40 og 50.000 milliarder nye dollars. Så når vi synes, det går godt, så er der en ret god forklaring på det. Der er stillet kapital og investeringer, offentlige investeringer af forskellige karakterer, hjælpepakker, alt muligt til rådighed i et omfang, vi aldrig nogensinde har set før i historien, og som jo bliver bygget oven på hele den redningspakke, der lå oven på finanskrisen, som jo ikke var begyndt afviklet overhovedet. Og derfor tror jeg, at vi kan blive ved et ret godt stykke tid endnu med det, vi ser i øjeblikket faktisk. Men Trusebjerg, er der ikke også en stakket frist i forhold til alle de penge, som jo altså vi har vendet os til vælter ud? De begynder vel stille og roligt at rulle tilbage, hvis man skal lytte til de der centralbanker? Ja, altså men man skal jo, de er jo meget, man lytter jo meget til præcis, hvilke ord de bruger om hvad. Og det er den amerikanske, som virker som den, der er tættest på og begynder at stramme op i forhold til, eller i sammenligning med den europæiske. Så har de været ude at sige, at de begynder at overveje inden årets udgang at skrue ned for de 120 nye milliarder dollars, de stiller til rådighed for primært obligationsmarkedet hver eneste måned. Mm-hmm. Så de er jo ikke begyndt overhovedet at hive noget ind igen. Og hvis man ser på, hver gang der er rentemøde i den amerikanske centralbank, så kan man jo se, hvad de enkelte medlemmer ligesom stemmer for af fremtidige rentestigninger. Og der ligger stadig klart flertal på, at den første ligger tidligst i 23. Så, og det er jo først der, man reelt set begynder at krasse penge ind. Og hvis vi skal prøve at lære lidt af erfaringen fra finanskrisen, Så sagde man også det, at det gør vi om 2 år, men det gjorde man ikke. Man gjorde det heller ikke om 3 år, om 4 år, om 5 år. Det kom til at løbe meget længere, end man havde regnet med. Og jeg synes, det, man skal lægge mærke til, når du spørger lidt til varigheden af det her, det er, i kriser, så sker der jo tit det, når der sker en stor krise, så kigger vi alle sammen på hinanden og siger, nu er der ingenting, der bliver, som det var før. Og så når det hele er overstået, så er næsten alt, som det var før. Men der er tit et par ting, som faktisk ændrer sig og får stor betydning for eftertiden. Og jeg tror, at to af de forandringer, der er sket her under, en i Europa og en i USA, hvis vi tager den sidste først, det er, at den amerikanske centralbank, de har ændret politik. Og det er altså en ret signifikant ændring, som stammer tilbage, eller den politik, der er ført, stammer tilbage fra centralbankchefen Paul Volcker, der sad under Reagan i starten af 80'erne. Ved, at man er gået ud, Jerome Powell var ude sidste år i efteråret og sige, at nu arbejder vi fremover efter et inflationsgennemsnit på 2%. Og der siger han indirekte, at han er villig til at acceptere, fordi vi har jo en inflation på væsentligt under 2% bag os, så siger man også fremadrettet, at vi er faktisk villige til at acceptere en inflation, der ligger meget højere end 2% i en længere periode, eller sagt på en anden måde, vi tror godt, vi kan blive ved med at stimulere økonomien i rigtig lang tid nu og leve med, at inflationen ligger væsentligt over 2%. Det tror jeg får stor betydning for den vej, vi har ud af krisen. Og den anden ting, for det er jo det helt nærliggende med alle de penge, det er jo ikke kun centralbankerne, det er også regeringerne. Sidst vi havde krise, der kunne regeringerne ingenting gøre, fordi der var for meget gæld. Siden sidste krise og inden den her krise kom, der var gælden steget 20%. Den her gang er der ikke nogen, der har snakket om gæld overhovedet. Så der er der åbenbart ikke for meget gæld, selvom der er 20% mere, end der var sidste gang. Mm. Og den ændring tror jeg, vi skal se i Europa i den fælles fond, der er etableret på 750 milliarder euro, som i min optik de facto var det tætteste skridt, man kunne tage på solidarisk gældsoptagelse og hæftelse inden for EU-landet. Og det er derfor, vi ikke snakker om gæld i Grækenland og gæld i Italien. Og dermed har politikerne også fået lidt carte blanche til, i hvert fald for en periode, og bruge finanspolitikken langt, langt ud over de der konvergenskrav, som gælder for EU, hvor du må have en gæld på 60% af dit bruttonationalprodukt, og den må vokse med maks 3% om året. Det tror jeg er to ret signifikante forandringer, som gør, at det her det kan køre noget længere. Ja, det lyder som om, at du næsten ikke tror på de der centralbanker, når de sådan stille og roligt indikerer, at de i hvert fald stiller sig på en plads, hvor de har muligheden for at begynde sådan at trække tingene tilbage. Det leder mig frem til det næste spørgsmål, Henrik, fordi hvilken situation ender vi så i, hvis det bliver ved med at vælte ud med penge, og de her aktiemarkeder er jo kørt op og op og op til nogle niveauer, som vi også nogle gange står og taler om her i klubben, at det er jo fuldstændig uholdbart. Altså, hvis der kommer mere, så bliver det endnu mere uholdbart, eller hvad? Men det er sjovt, vi taler altid om aktiemarkedet, og jeg vil jo mene, at obligationsmarkedet, det er relativt set meget, meget, meget dyrere, fordi det er det, de primært køber for alle de penge, de stiller til rådighed. Så ser du på prisen på aktier relativt til obligationsmarkedet, så er det faktisk ikke specielt dyrt. Jeg er enig med, at hvis vi bare alene måler på aktier, så ser det selvfølgelig dyrt ud. Og det er derfor, vi nu efterhånden i en meget lang periode har snakket om en pige, der hedder Tina. There is no alternative. Fordi hver gang man som aktieinvestor bliver bekymret for energipriser, eller for delta-varianten, eller for et eller andet tredje, som kunne gøre os nervøse, så sælger man måske nogle aktier, stiller nogle penge på sidelinjen, og når man så har stået og kigget der et stykke tid, til negative renter, vel at mærke, så bliver man nødt til at stille sig selv det spørgsmål, kommer der en recession, eller kommer der ingen recession? Og på alle de nøgletal, vi får ind ad døren, i hvert fald, og det er også mit billede af det, sådan af konsensus rundt omkring, så ligger der ingen recession lige rundt om hjørnet, og så køber man aktier igen, fordi det relativt set er det mest interessante aktiv. Pearson, du har et spørgsmål? På et tidspunkt, så snakker vi snakker altid en gang imellem om det der amerikanske gældsloft. Altså, det bliver jo bare ved. Hvornår stopper det? Stopper det aldrig nogensinde, eller hvad? Er det bare sådan en gryde, der bare bliver rørt mere og mere? Altså, og den der, ja, hvad sker der? Ja, man skal huske, gældsloftet, det er jo sådan en politisk aftalt grænse. Ja. Så der er jo ikke en grænse. Det er jo bare noget, de har aftalt. Og så hver gang de når den, så bliver de helt vildt uvenner. Og hvis det er demokraterne, der har magten, så er det dem, der er uansvarlige. Og hvis det er republikanerne, der har magten og vil løfte, så er det dem, der er uansvarlige. Ja. Så det er sådan lidt komisk spil efterhånden. De kommer aldrig nogensinde, tror jeg, til at bryde det der. Lad det begrænse, om man så må sige, og lad USA gå i betalingsstandsning. Så det er en politisk runddans om prioriteringer hver gang, inden man så løfter det igen. Og i princippet er det måske meget godt, fordi man så ikke bare løfter det, men at det udløser den her diskussion, for hvis vi ser på nogle af de europæiske lande, Italien, der rammer coronakrisen med en gæld på 130% af sit bruttonationalprodukt, ikke? Og formentlig, når vi er færdige her, kommer ud med en gæld på 160, måske helt op imod 170%, så havde det måske været meget godt, at der havde ligget et loft, der havde gjort, at man havde haft nogle ret intense diskussioner om, hvordan prioriterer vi lige det her. Men der ligger jo ikke nogen fastlagt grænse, der siger, at vi kan gå dertil, så kan vi ikke gå længere. Mm. That remains to be seen. Og i tilfældet USA, så har de jo en økonomi, hvor skatter og afgifter og alt muligt slet ikke er trukket til et niveau, som vi kender det i Europa. Ja. Så hvis gæld for alvor blev et problem i USA, så kunne man politisk godt gøre noget, hvis man ville. Men kommer det ikke til at ændre vores forhold til gæld, hvis man bare kan se, at gæld, det er jo bare sådan noget, man forhøjer hele tiden. Altså, vi tager bare mere gæld ind. Jo, det tror jeg, det gør. Mm. Og vi taler også om centralbankerne, siger, at de skal have pengene hjem igen. Ja, måske. Da Janet Yellen forsøgte, den tidligere amerikanske centralbankchef, da hun forsøgte i 16 at sige, nu begynder vi at trække pengene hjem fra det, vi har brugt på at forsøge at få gang i den efter finanskrisen. Der sagde hun, at hvis hun kunne få lov at føre sin politik i en lige linje ude i horisonten uden forstyrrelse, så ville det tage 16,5 år og normalisere Feds balance. Det vil sige, bringe den tilbage fra, hvor den var før finanskrisen. Men diskussionen er jo selvfølgelig helt oplagt. Hvem siger, den skal det? Mm. Det kan godt være, at vi skal til at acceptere, at stater kan arbejde med meget højere gæld, end de har gjort før, og centralbanker kan have en meget, meget større balance, end de har været, vant til. Så jeg tror, man skal passe på med at fortabe sig i de der dommedagsscenarier. Men det er så sjovt, Henrik Dorf. Tilbage til det, du sagde om obligationsmarkedet. Hvis vi leger lidt med en tanke om, at der er en, måske en boble i det der obligationsmarked, og den boble lige pludselig brister, hvad vil det så ske med hende, Tina, der, altså aktiemarkedet? Ja, men en boble i obligationsmarkedet brister jo ikke bare. Det, der kan ske, det er, at hvis vi nu antager, at der kommer en ekovariant, jeg formoder det næste bogstav i corona-alfabetet, som viser sig, at den er endnu mere krasbørstig end det, vi har oplevet før, og vi er nødt til at lave nye store, og vi får endnu større prisstigninger, og inflationen virkelig begynder at bide sig fast. Så kunne du godt få et scenarie, hvor renterne pludselig løber fra centralbankerne, om man så må sige. Og det kommer til at se grimt. Så får du det, der hedder stagflation, altså hvor økonomien går i stå, samtidig med at renterne piver op. Det eneste positive, man kan sige om det, det er, at det varer ikke ret lang tid. Til gengæld, så gør det rigtig nas, når det indtræffer. Men det er jo i virkeligheden det, der er skrækscenariet, sådan som jeg ser det i den situation, vi står i nu. Mm. Nogle af de aktier, som vi også taler om her i klubben, de er steget rigtig meget, også på ganske kort tid. Og der er altså også nogle af de ansættelser, som der i hvert fald er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Og jeg tænker, at vi kan næsten ikke lave den her udsendelse i dag, uden at snakke om Tesla-aktien, som jo altså steg til helt enormt høje niveauer. I går langt over $1,000. Lars Svendsen har været ude og tale om, at når den kom over 1,000, så skulle han måske shorte igen. Jeg har ikke hørt fra ham. Men Svendsen, hvis du sidder derude og lytter, så skriv lige til mig, hvis du har shortet. Det er jeg da nysgerrig på at høre. Henrik Drusebjerg, når du sidder og kigger på nogle af de her tech-selskaber, kan du så blive bekymret for de værdiansættelser, der er derude? Selvfølgelig er der enkelte, hvor man kan, men grundlæggende nej, for jeg synes, at de bliver ved med per kvartal fra kvartal og leverer på det her. Så hvis jeg er, og det er jeg, bekymret for tech-selskaberne, så er det meget mere med afsæt i det, der sker i Kina. Kina er ikke belastet af demokrati, så når man synes, at der er nogle tech-selskaber, der har opnået en samfundsmæssig magtposition, man i partiet ikke finder hensigtsmæssigt, så kalder man ind til 3-4 uger lange kammeratlige samtaler. Og så kommer der typisk en topchef ud i den anden ende, der er noget mere enig med den kinesiske regering, end den var før den gik ind. Det kan man ikke i USA, men jeg føler mig meget overbevist om, at der er, selvom det bliver meget mere langsomt, så er der en reguleringsbølge på vej i USA i forhold til de store tech-selskaber. Jeg kan godt være bekymret for, hvor lang tid det tager, men jeg er helt overbevist om, at det kommer. Og det tror jeg, hvis jeg var tech-investor på de største selskaber i USA, så vil det helt klart være det, jeg vil følge mest med i. Det var, hvor langt de politiske fremskridt er i forhold til at stække nogle af de her. Og nogle af de her, det er jo blandt andet Facebook, som sidder til høringer rundt omkring i hele verden, altså både i Storbritannien og USA. Har de været inde? Eller det har de jo, det har de også, men der har jo også været den her whistleblower, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Er der nogen af jer, der kan huske, hvad hun hedder? Nej. Det er også lige meget. Trods, en whistleblower. Francis Haugen, tror jeg, hun hedder. Ja. Som altså er inde og tale om, hvordan det foregår hos Facebook, og hvordan man bevidst går efter at lave systemer og algoritmer, som får folk til at blive afhængige af de her systemer. Ret problematisk, hvis det har noget på sig. Lars Persson, sådan et selskab som Tesla. Ja. Hvordan har du det lige med det? Du har ikke snakket om du vil hverken købe eller shorte. Hvad tænker du om Tesla? Altså i starten, der rystede man jo lidt på hovedet, fordi de ikke havde nogen produkter. Nu må man jo bare sige, at de virkelig har nogle produkter, der er på hylderne, og ja, hatten af for det. I starten stod man lidt og fniste af de her, men de er jo bare kommet og overhældet alle de gamle bilselskaber, ikke? Så og nu med den her indgåelse med Hertz med 100, ikke bare 100 og heller ikke 1000, men 100.000 biler, så er det også en blåstempling af, at et af de store, så var Hertz så lidt ude i tårne i forbindelse med, da vi havde corona og sådan noget der. Men nu er det jo så også en måde, at du kan køre grønt på, det er, at du går over hos Hertz, så det er jo også en blåstempling af dem. Så det er en win-win situation for begge selskaber, så det er jo... Ja, der er ikke noget at sige til det. Jeg har aldrig rigtig brugt mig om selskabet. Hvorfor? Og, det ved jeg ikke. Det var deres CEO eller deres chef, som det hedder, det er jo, han har en Elon mærkelig... Musk? Ja, det er sådan en mærkelig tilgang. Tweet og at gøre alt muligt. Det har aldrig sagt mig noget. Og nogle gange skal man... Og det er jo blandt andet derfor, jeg købte Kahoot. Nu er jeg så nede med 20%. Fordi nogle gange, så skal man jo også bare sige, nu man må lægge hånd på... Jamen, vi må bare grine lidt af dig. Jamen, det må man gerne. Men det kan også være mig, der tager fejl, ikke? Og i Teslas tilfælde var det mig, der tog fejl. Nu kan det være, at jeg havde ret, men så er jeg bare blevet 20% fattigere i Kahoot. Sådan er det jo nogle gange. Man må gamble lidt, når man står herinde. Men Tesla har aldrig sagt mig noget. Og så er det der med de der amerikanske selskaber, der, ja, de er fine, og jeg ved, der er mange, der ruder med det. Det gør jeg ikke. Jeg synes, Norden, der er masser af kvalitetsselskaber, og der ruder jeg mest rundt. Så det er der, hvor jeg lægger mit primære fokus. Så tillykke til alle dem, der har Tesla, forresten. Og godt skubbet. Altså, ja, det må man sige. Sådan, De har i den grad også været efter os, der har været negative på, og det er jo nok. Jo, det er jo det. Men... Nå, tilbage til dig, Henrik Druseberg. Jeg tænkte, vi skal lige bruge lidt mere tid på at tale Kina. Du var lige ganske kort inde på, at de i hvert fald har været gode til i situationstegn at regulere en masse. De spørger ikke rigtig nogen, de gør det bare. Der er hele den her historie omkring Evergrande, det her store ejendomsselskab, som var ved at gå på røven, så har jeg sagt det lige ud. Men som ser ud til måske lige at klare, de hænger i hvert fald lige med neglene stadigvæk. Nu var der en betaling, der faldt her i weekenden, og de siger også, at de går i gang med nogle af deres byggerier igen. Hvor meget fylder den, eller hvor meget bør den der dialog fylde i aktieinvestorernes univers lige nu? Hvis man er allokeret til Kina, så skal den fylde noget, fordi det handler jo ikke kun om Evergrande, det her. Kina arbejder i to sådan væsentlige strategispor, der hedder Made in China 2025. Det handler om, at man teknologimæssigt udfordrer Vesten og har besluttet sig for at være lige så god eller bedre på en række områder. Det er derfor, vi har en handelskrig. Det var derfor, Trump indledte handelskrigen i sin tid. Det, de lykkes med på nogle områder, og de investerer massivt i det, og de kommer helt sikkert til at lykkes på flere områder. Men de har også lært af, at vi sidder nu og kigger på størrelser som Facebook og Google og andre selskaber, og må bare erkende, at vi rent politisk ikke rigtig ved, hvordan vi skal håndtere dem i dag. Det er ikke kun på tech-selskaberne, man har oplevet den fremgang i Kina, fordi et af de andre store strategier, eller det andet store strategiben, det hedder Kina Smuk og Harmonisk 2050. Mm. Og det handler om, at den velstand, der er, den skal fordeles bedre, end den er blevet i Vesten. Altså man skal undgå den samme eksplosion i ulighed, som vi har her. Og så handler den ikke mindst om, at Kina skal være et rart sted at bo i rent klimamæssigt. Man skal kunne trække vejret, når man går ud af sit hus. Man skal have adgang til rent drikkevand. Og det er også nogle af de områder, de investerer meget, meget voldsomt i. At forbedre forholdene for befolkningen, herunder bedre boliger. Og så får vi fokus på ikke bare Evergrande, men mange af de i øvrigt ejendomsudviklere, der findes. Og jeg tror, man fra regeringens side har kigget ud og er blevet enige om, at man er ikke noget imod det private erhvervsliv, men de skal gøre, hvad man siger. Mm. Og derfor har man lavet ikke bare over for Evergrande, men for en lang række sektorer. Her for et par uger siden, der var det hele gamblingindustrien i Macau, det gik ud over. Hvor man siger, at I har et samfundsansvar, set med den kinesiske regerings briller, og det forventer vi, at I efterlever. Og hvis I ikke gør det, så har vi andre metoder. Er det ikke det, man plejer at sige? Og det er det, en del af dem har oplevet her. Og i tilfældet Evergrande, jeg er slet ikke i tvivl om, at den overlever. Fordi der er så mange kinesere, der er afhængige af, eller de ejer boliger, som er udviklet og finansieret af Evergrande. Og det vil sige, at en ting er, at du kan straffe en topchef og måske nogle få ledende medarbejdere sådan for alvor i det her selskab, men det er jo den almindelige kinesiske arbejder og den almindelige kinesiske boligejer. Det får alvor at gå ud over, hvis det selskab får lov at vælte. Så det, man har ønsket fra den kinesiske regerings side her, det er at vise ikke bare Evergrande, men branchen i det hele taget, at man forventer, at de opfører sig ordentligt. Mm. Og man kommer ikke bare springende med en redningskrans, og så kan de jo fortsætte med at opføre sig, som de gjorde før. Så jeg synes, det er signifikant, men jeg synes også, man skal... Jeg er på ingen måde fortaler for totalitært styre. Nej, fordi man kan jo godt diskutere de der metoder, Henrik Druseberg, som de benytter, men det er vel sådan set ganske fornuftigt, at de går ud og prøver at sikre deres folk lidt bedre vilkår og lidt bedre muligheder. Ja, og jeg tror rent faktisk, at de er på forkant i forhold til de store teknologiselskaber, hvor der slet ingen tvivl om, at vi lovgivningsmæssigt i vores del af verden slæber håbløst langt efter at forstå og håndtere den magt og indflydelse, som nogle relativt få meget store tech-selskaber i dag har på statsniveau. Så når det går op for os her i den vestlige verden, at vi skal gøre noget og gøre noget alvorligt, og måske også gøre noget meget snart, hvad kommer det så til at betyde for de der tech-aktier? Jamen det var det, jeg sagde før. Det er, du kan kigge på valuation, og du kan kigge på regnskaber, du kan kigge på alt muligt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de her selskaber, de er spækket med sindssygt begavede mennesker, der bliver ved med at kunne skabe nye gode væksthistorier i dem. Så jeg vil ikke være så bange for at være investeret i dem med det afsæt. Jeg vil være langt mere bekymret med reguleringsbølgen, og den kommer. Jeg kan godt være bange for, at det tager længere tid, end det bør, men den kommer. Det er helt overbevist. Vi har jo også set vores gode gamle Margrethe Vestager være både efter den ene og den anden og prøve at dele nogle bøder ud og sådan noget. Ikke? Så jeg tænker, at det, og vi har jo set, hvordan banker er blevet reguleret nærmest, om ikke sønder sammen, så i hvert fald, at vi glemmer bankdriften og smadrer bange for at træde over et eller andet. Vi behøver ikke at nævne nogle banker rundt omkring, men så har vi taget dem alle med. Men det kunne også ende over i tech-sektoren. Ikke? Så der er noget at løfte sådan en advarselslampe for, tænker jeg. Bestemt. Men Henrik Drutebjerg, når du så tider og taler med de der meget velhavende kunder, som du har over hos Quintet Bank, hvad er det så, du siger til dem? Hvordan anbefaler du, at de skal allokere deres penge sådan regionsmæssigt? Altså helt overordnet set, så er vi pro-risiko, om man så må sige. Det vil sige, at vi har flere aktier i porteføljen, end vi normalt vil have. Og det er ret komfortabelt med det bet, om man så må sige. Så har vi taget en pæn overvægt på amerikanske selskaber og med et klart fokus på small cap i USA, small og mid cap i USA. Jeg synes, at mange af de store, de, som vi har været inde på, de er tordnet af sted. Her synes jeg stadig, der er en mulighed. Ikke at small cap ikke også er stedet, men det er ikke stedet lige så meget. Så her forsøger vi. Vi har lige afviklet en pæn overvægt på small cap i Storbritannien. Som vi har haft i vores allokering gennem længere tid. Jeg synes, nogle af de problemer, som begynder at vise sig nu, hvor de åbner, og Brexit jo bliver synligt, det tror jeg kun bliver værre. Vi har mest hørt om chauffører, men jeg tror, der er mange andre områder, hvor de manglende østeuropæiske arbejdere, de kommer til at udgøre et stort problem. Så har vi kigget på Asien med sultne øjne, fordi de har jo sådan set haft det ret svært i en lang periode. Men har her for nylig startet lidt mere forsigtigt end bare gå på aktier, så vi har købt ind i asiatisk high yield, som har taget nogle rigtige øretæver, fordi det især er ejendomsbranchen, der er udsteder af det. Og det er altså virksomhedsobligationer? Virksomhedsobligationer, ja. Der vil jeg hellere, der får jeg noget rente. Jeg får en mere rente på en 6-7% til en amerikansk obligation, så det synes jeg er attraktivt. Og hvis jeg kan lukke øjnene lidt for kursudviklingen i en kortere periode her, fordi jeg tror ikke, det er overstået endnu, det spil, der kører i forhold til ejendomssektoren i Kina, men det tror jeg på er en god placering at have i sin portefølje. Og så er jeg lidt mere tilbageholdende med overvægte asiatiske og i særdeleshed kinesiske aktier, men jeg vil meget gerne, for jeg tror ikke politisk, de er færdige endnu. Jeg tror ikke, at den, hvad skal vi kalde det, genopdragelse, der foregår i det private erhvervsliv i øjeblikket, den er helt overstået nu, og jeg vil hellere have nogle klare signaler på, at det er overstået og risikere at miste starten af en ny optur, end jeg vil starte lidt for tidligt og starte med at tage 20% på siden af hovedet. Så du starter med high yield derovre, ja. I hvert fald for at få en eksponering trods alt. Vi har fået et spørgsmål ind fra Carl fra Færøerne. Han skriver, hvad er jeres råd til, hvor meget af ens portefølje man skal have i kontanter, så man kan købe, altså når markedet falder, eller skal man være fuldt investeret hele tiden, Henrik Drusebjerg? Nu vi taler om jeres allokering, hvad tænker du så, Carl skal gøre, eller hvad vil dit råd være til ham? Jeg synes, det kommer meget an på, hvordan man arbejder som investor. Langt de fleste af dem, jeg taler med, de er meget langsigtede, det vil sige, det er meget køb og behold, og så foretager vi måske nogle justeringer, det kan være 2, 3, 4 gange i løbet af et år. Og der giver det ingen mening at have større kontantbeløb reserveret til at udnytte sådan noget mere opportunistisk i markedet. Men arbejder man lidt mere, som jeg har fornemmelse af, at Persson gør, hvor man forsøger lidt mere kortsigtet at time nogle ting, og være kortvarig til stede i et selskab, der har en eller anden handelsmæssig medvind, så kan det jo give god mening, at man har noget tørt krudt til at forfølge ting, og især som lige nu, hvor vi står i en regnskabsperiode, hvor vi tit ser nogle relativt store forskydninger, især på selskaber, som måske skuffer lidt, det har i hvert fald været læren, synes jeg, for de tidligere regnskabsaflæggelser, vi har oplevet, at dem, der ikke sådan helt lige når i mål, de får så den en på siden af hovedet, ikke? Selvom de i princippet jo driver en god forretning, men forventningerne har hos investorerne måske ligget lidt for højt. så kan man gå ind og samle sig noget op. Mm. Så jeg synes, det er svært at svare entydigt på, men for langt de fleste af dem, jeg møder, der er det nul cash, der handler om at være investeret. Godt. Fuldt investeret på den lange bane. Ved I hvad, hvis I tager jeres headset på, så kan vi sige godmorgen og velkommen til Tom Hårgaard i London. Godmorgen. Hey Hugo, det har været endnu en spændende uge og 7 dage, hvor jeg sådan tænker, at det er gået mestendels opad, og du har været slikket på den sjove side, eller har du egentlig? Ja, det har jeg. Ubetinget. og det har jeg så også fået lov at betale for, den glæde. Så Hugo, så står du altså her med den erfaring rigere i hvert fald trods alt. Hvad gør du så nu? Men nu tager jeg lige en... Når jeg har taget et tab, jeg tabte 350.000 dollars. Og sådan, okay. Også, når jeg tager et tab af den størrelse, så skal det så lige sige bare for mit eget egos skyld, at jeg tjente altså noget lidt på vejen nedad, og jeg lukkede halvdelen af mine positioner der på det interview, hvor jeg sagde til dig, at jeg troede, det kunne gå op et par uger. Men så lagde jeg det hele ud igen. Så jeg skal ikke gå omkring den varme suppe her. Jeg tabte, og jeg tabte mere, end jeg havde lyst til at indrømme. Og når jeg tager et tab af den her størrelse, så tager jeg lige nogle dage og reflekterer lidt over, okay, altså, gjorde jeg noget galt, eller gjorde jeg, hvad jeg nu mente, hvad min plan nu var, og så var markedet bare ikke enig med mig. Mm. Og der har jeg det sådan, der læner jeg sådan lidt ikke, fordi jeg skal beskytte mig selv her, men jeg tænkte, jeg havde en plan, og jeg eksekverede planen, som jeg havde lavet en strategi for, og det gik så ikke den her gang. Og så kan vi så begynde at tale om, okay, hvad mener jeg så om markedet nu? Hæng lige på, fordi jeg skal lige høre, hvad var der så af læringspunkter i den refleksion, Tom Hugo? Altså, havde du gjort noget galt, når du ligesom kigger tilbage på det? Altså, det er ikke for at hænge dig ud, men det er mere for, at vi andre måske også kan lære noget. Ved du hvad, Bodil, du må rigtig, rigtig gerne hænge mig ud. Alt det, du vil, fordi jeg går på her på radioen, og når det går godt, så går det godt, og når det går dårligt, så går det dårligt. Jeg synes ikke, at jeg skal ikke skjule med hverken, når det går godt eller når det går dårligt. Så vil jeg gøre noget anderledes? Nej, det vil jeg ikke. Men jeg må indrømme, at jeg måske skulle have lyttet lidt til nogle af mine venner, der sagde, du veder mod centralbankerne, du veder mod likviditeten. Og det må jeg så indrømme, der har de nok ret i, at jeg underkender styrken af det her marked. Og jeg underkender, netop som lige før jeg fik ordet, der var der en, der sagde, fuldt investeret. Og det må jeg nok, at der må jeg nok erkende, at det har jeg været alt for langsom til at erkende, at der er ikke så mange andre havne at gå til, end at være fuldt investeret, fordi man får ikke særlig meget for pengene. Og jeg har så hele tiden opereret med den her tese. Ja, det er godt med jer, men der er inflation, og det har jeg set før. Men hvad jeg end må sige, så har min tese ikke virket den her gang. Og så synes jeg, det er en god idé at lige tage nogle dage og så reflektere. Fordi for ellers er den menneskesyke sådan her, at når man har tabt noget, så vil man rigtig gerne genetablere en form for balance og lighed. Og det gør man måske ved at lave nogle beslutninger, som måske ikke er så hensigtsmæssigt. Så derfor tager jeg det stille og roligt. Ja, okay. Hvad betyder det, Tom Hugo? Du går nogle lange ture, eller hvad gør du så? rent faktisk, så er det sådan noget, at man får lidt mere frisk luft, man får noget mere motion, og du ved, så er der er jo også efterårsferie, så kan man så passe på børnene og måske bruge lidt mere tid på dem. Så det er de også glade for. Det lyder også virkelig sundt, så godt at høre, Hårgaard, at man også kan trække stikket lidt, når man sidder og daytrader og spekulant, som du er. Men jeg tænker også, at når man så går de der dejlige lange ture med ungerne ved siden af, så er der måske også ting og sager, der begynder sådan at gry i ens hoved. Så hvad er det, du sådan ser fremover, og hvordan skal du investere ind i det? Okay, så min helt store tanke er, okay, hvad fanden kommer der til at ske nu? Fordi det her marked, kan det virkelig fortsætte i den her dur, som det gør, med alle de usikkerheder, som har, som præger markedet, synes jeg. Og der tror jeg, at jeg skal lige vende mig lidt til den tanke om, at det her marked eventuelt godt kan fortsætte op i et års tid mere, eller 2 eller 3. Eller hvis du virkelig vil gå tilbage i historiebøgerne eller 1920-22, så kører vi måske lige opad i mere eller mindre i de næste 5-6 år. Den tanke har jeg meget svært ved at forene mig i, fordi jeg synes, der er så meget likviditet her, som måske er kunstigt skabt. Synes måske, at den reelle økonomi ikke helt kan drive kan, kan, kan følge med. Vi har benzinpriser, som ligger på det højeste, det har været i de sidste 10 år. Jeg synes, der er mange ting, som måske gør, at folk ikke har de samme penge at spendere eventuelt på aktiemarkedet, som de nu skulle bruge på benzin og på madvarer og på mange andre ting. Og jeg ved ikke, hvornår det begynder at så komme ind i realøkonomien eller ind i aktiemarkedet, men jeg troede, det allerede var i gang, og der tog jeg gruelig fejl. Og så må jeg så... Altså, jeg tror, næste gang, jeg vil gøre noget, så vil jeg måske vente på, at der kommer noget mere svaghed, før jeg begynder at shorte. Og så må jeg nok også indrømme, at jeg er over for alle, at jeg er nok ikke den bedste at lytte til, når man kommer til lange positioner. Jeg er langt bedre styrket til den korte position. Jeg ved ikke hvorfor, men det er det appellerer meget mere til mig. Ja, altså du tjener flest penge, når det går nedad, fordi så better du på det, og så har du altså været i stand til at score gigantiske store summer, som du så kan ligge og investere. Men Tom Hårgaard, hele den der historie, som du taler om, at økonomien har masser af ting, man kan bekymre sig om, og der er masser af svagheder, når man kigger derud i verden. Men den kunne jo også netop vendes om som et argument for, at de der aktier, de bliver ved med at køre op. Det er da gigantisk stærkt, det der aktiemarked. Ja, det har du fuldstændig ret i. Og når jeg ikke er i stand til at kunne se begge sider af det samme argument, så er jeg bare galt afmarcheret, og så bliver jeg nødt til at tage den tid ud. Og det synes jeg er noget, som alle kan lære, det er, at man tager lige en pause, hvis man fuldstændig har skudt ved siden af. Jeg synes, det værste, jeg kan gøre det, og de værste fadæser, jeg i min tid har haft som spekulant, det er, når jeg på en eller anden måde er gået på et hævntogt og føler, at nu skal jeg prøve at forcere mit argument ned på markedet, for det er noget af det værste, man kan gøre. Det er som at gå på diskotek, og så begynder at danse foxtrot, mens de spiller hiphop. Den går bare ikke. Henrik Druseberg, han står her i studiet og nikker til den der med også at tage en pause en gang med. Men Henrik, du kan jo ikke bare sådan lige sige til dine kunder, jeg tager lige en pause, eller nu må I lige gøre, hvad I vil selv med de der penge der. Altså, hvad gør du som sådan en professionel ude i den branche der? Arbe Toms argument holder også for den langsigtede investor, synes jeg. Det handler jo hele tiden om, at hver gang man er overbevist om, at man har set det, man tror, markedet skal, så gælder det om at begynde at lytte til alle dem, der mener noget andet, for at finde ud af, om der er et eller andet, man har overset. Ikke? Og det er jo ikke sådan en garanti for, at man så fanger det, men det synes jeg er i hvert fald en af de ting, jeg prøver professionelt med mine kolleger, det er jo hele tiden at udfordre vores egne synspunkter, frem for bare at sidde og læse alle dem, der er enige med os, og klappe os selv på ryggen, og blive enige om, at vi er sindssygt kloge og har set det hele, som det skal være, ikke? Fordi det er, som Tom siger, det er der, man begår de allerstørste fejl. Ja, og Tom, jeg kan altså også høre, at du lytter til nogle af dine venner, som altså har ment noget andet i ganske lang tid. Har du hævet alle positionerne hjem, så der er penge på kontoen, eller sidder du lige og har noget, sådan spiller lidt derude? Jeg har vidderligt intet. Jeg har næsten ingen nogen positioner kørende heller. Jeg har måske 500 kroner langt på en dagsposition lige nu. Men det er virkelig sådan, hvor jeg... Nu er jeg jo ved at redigere en bog, som jeg har skrevet på de sidste 2 år. Pludselig nok, så handler den om psykologien bag det at være spekulant. Så tænkte jeg, så kunne jeg være, at jeg skulle bruge den her efterårsferie på ligesom at skrue blusset lidt ned, og så få de kreative safte til at flyde lidt hurtigere, så jeg endelig kan få skudt den bog af. Og det for mig er det egentlig også en velkomt øjeblik til at lige sige, okay, du klarede det godt i 2021, i 20, eller i 20, men nu her i 21, der har det virkelig været op og bakke. Så kan det godt være, at man lige skal tage en pause. Hvis jeg må have lov at være helt ærlig, det er rimelig pinefuldt for mig at være på radioen nu, og så erkende, at man har lavet de her fejl og tabt alle de her penge, fordi på en eller anden måde vil man også gerne fremstå som manden, der aldrig tager fejl. Men faktum er, at jeg tager nok fejl, i hvert fald på 40% af alle mine tradingbeslutninger. Der, hvor jeg stadigvæk er i stand til at kunne tjene penge, det er, fordi jeg er hurtigt til at erkende mine fejl. Og jeg synes måske, at jeg i den her omgang har været lidt for langsom til at erkende mine fejl, og været alt for langsom til at anerkende styrken i markedet, og ligesom at stået og hånt de økonomer, som sagt, det her det kunne gå langt højere op. Så det er mig, der får lov at spise. Det er mig, der har æg på slipset. Det er mig, der skal erkende, at det er mig, der har taget fejl. Og det tager lige nogle dage og ligesom at komme ind under huden. Så det er derfor, jo hurtigere jeg kan komme med det her radiointerview, det bliver jo bedre. Jamen, Hårgaard, det kan godt være, at du synes, det er pinligt. Vi synes, det er meget ydmygt og ærligt, og vi sætter stor pris på, at du vil være det her i vores program. Vi slipper dig her. Du skal ud og åbenbart vaske slips og skrive bøger og alt muligt andet, så jeg kan gå ture med ungerne. Rigtig god dag til dig. Vi taler til igen næste uge. Tak skal I have. Hej. Hej. Så vi er altså Tom Hårgaard, der er en del af vores aktiekonkurrence inde på Saxo Banks hjemmeside. Der kan man følge lidt med i, hvordan det går med porteføljerne. Lars Persson ligger stadig i front. Ja. Henrik Drusebjerg, vi har fået spørgsmål ind til dig her på sms'en, blandt andet fra Johan. Han skriver sådan her: for år tilbage så jeg dig sige, at den største trussel mod markedet er, når vi ikke længere tror, at 100 kroner er 100 kroner værd. Er det ikke det, vi begynder at se nu? Nej, jeg tror, det jeg refererede til, jo, det er, altså, i princippet er det rigtigt, men det jeg refererede til dengang, det er om de her kvantitative lempelser, som det så smukt hedder, altså hele det her seddeltrykkeri for centralbankerne, om vi bliver ved med at have tillid til, at de penge, de stiller til rådighed, har den værdi, de har. Den inflation, vi ser nu, er ikke et udtryk for det. Den inflation, vi ser nu, den er et udtryk for, at vi har flaskehalser, nedlukninger og begrænsninger og mangler alle mulige steder i både forsyningskæder og produktionskæder, som gør, at en række varer er blevet dyrere. Samtidig med, at vi jo for første gang, tror jeg, i verdenshistorien, ret spændende i virkeligheden jo, har taget alle forbrugere på én gang, og så reduceret dem til at forbruge i de samme 3, 5, 6, hvad ved jeg, kanaler, hvor vi jo normalt har hele paletten at spille på med restauranter og rejser og biografer og hvad ved jeg. Så røg vi ned, vi skulle have IT-udstyr, der gjorde, vi kunne arbejde hjemmefra. Headsets og bærbare. Jeg har stadig ikke fået en bærbar, i øvrigt. Ikke med dansk tastatur i hvert fald. Og så sad vi derhjemme og opdagede, hvor grimt vi boede, og så får vi ned i et byggemarked og forsøgte at lave om på det desperat, eller hyre nogen til at lave det om på det for os. Så du fik sådan en meget, meget, meget ensrettet forbrugsmønster på tværs af hele kloden på samme tid. Det er ret unikt, tror jeg, i historien. Og det har selvfølgelig skabt både en alt for stor efterspørgsel og så sammenholdt med de her nedlukninger og begrænsninger. Så jeg er ikke, og nu var Tom Hårgaard også inde på det, en af hans fejl, synes han selv, det var, at han havde troet, at inflationen var starten på det her. Og der har det i hvert fald i vores optik været sådan, at den inflation, vi ser nu, den er midlertidig. Mm. Og når vi ser, hvor hurtigt vaccinerne accelererer i øjeblikket, også i Asien, så er det vores bud, at når vi er over på den anden side af nytår, så vil de ligge så højt i vaccinerater, at vi begynder at se de her nedlukninger og de her flaskehalse stille og roligt afsætte. Det betyder ikke, at vi er tilbage på normal i løbet af en måned eller to, men så begynder man i hvert fald at kunne se enden på det. Og så længe markedet er overbevist om, at inflationen er midlertidigt, så er det bumstærkt, fordi pengene flyder stadigvæk ud. Og hvornår begynder vi så at få en afmatning? Ikke afmatning, det er forkert, men altså den der inflation, hvornår klinger den af? Jamen, den bør begynde at klinge af. Der vil være forskel inden for varegrupperne. Noget gør det hurtigere, noget gør det langsommere, men jeg mener klart i løbet af første halvår næste år. Okay, det holder vi øje med. Johan, han fortsætter faktisk sit spørgsmål. Han skriver: samtidig så ved jeg, at du ikke er stor bitcoin-fan, men ikke desto mindre, så tilbyder de største banker eksponering for deres high-wealth-kunder ind i bitcoin. Nu arbejder du jo med den størrelse kunder, skriver han. Tilbyder I også kryptoeksponering? Nej, det gør vi ikke, og vi anbefaler det heller ikke. Godt. Så lad os hoppe videre til et andet spørgsmål, som kommer fra Palle i Hjort, hvor din borg. Og vi bruger ikke tid på bitcoin i dag, det er en lang snak, men den kan vi tage en anden gang. Når nu Drusebjerg er i studiet, kan vi så ikke få et bud på, hvornår vi slipper af med de idiotiske minusrenter? Ja, det var et godt spørgsmål, Henrik. Ja, det er et godt spørgsmål. Der er lang vej hjem, tror jeg, desværre. Fordi første hurdle bliver jo at Europa slæber langt efter USA. Vi er væsentligt langsommere. Så første hurdle bliver jo først at lukke de kvantitative lempelser. Og det tror jeg tidligst, man har gjort ved udgangen af næste år i Europa. Tidligst. Og så vil der typisk gå en periode derfra. Man har normalt sagt et år. Der kan også gå mere, før man hæver renten første gang. Så det, du bliver helt træt, når du tænker om det. Det er jo fordi, altså, jeg synes jo, det var en fejl at gå på minus. Mm. Fordi det har skabt et usundt forhold til kapital i min optik. Jeg synes hellere, at man skulle have lavet større QE-programmer, i stedet for at tvinge renten ned i negativ. Men det, så er det, hvad hedder det? Så det tror jeg desværre godt kan have lidt lange udsigter. Vi får ECB-møde her senere på ugen på torsdag, der kommer de frem. Hvad forventer du, at de kommer ud og siger? Jeg forventer, at de kommer ud og siger, at de overvejer at nedskalere deres QE-program, måske allerede ved nytår, ellers i første kvartal næste år. Mm. Og Henrik Drusebjerg, vi er jo ret langt henne i det her investeringsår, så måske så er det bare allerede nu, at vi siger, at vi lukker og slukker bøgerne, og så kigger vi frem mod 2022. Hvad forventer du af aktier ud 2022? Jamen, jeg forventer, at mere eller mindre den situation, vi står i dag, den fortsætter, forstået på den måde, at finanspolitikken er jo ikke færdig med at hjælpe til. I USA forhandler man om infrastruktur for 1.000 milliarder dollar, den er ved at være på plads. Og så ligger der en social infrastrukturpakke på, jeg tror, 3.500 milliarder dollar, umiddelbart efter. Det er ikke sikkert, at de får det hele igennem, de skal nok få noget igennem. I Europa er den store hjælpefond på de 750 milliarder euro, den er slet ikke begyndt at udbetale endnu. Der er masser af de programmer, der er lavet rundt omkring, infrastrukturprogrammer, der først kommer her i de kommende måneder og år. Så jeg tror, vi vil se en verdensøkonomi, der også i 2022 er voldsomt understøttet af finanspolitik, positiv finanspolitik og positiv pengepolitik. Og det gør, at vi får måske lidt højere renter, end vi har i dag, men ikke stigende renter til sådan i væsentlig grad. Og det gør, at aktier vil stadigvæk i væsentlig udstrækning være det mest attraktive aktiv at placere sine penge i. Så jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, men også jo i en situation, hvor det kræver, at du tager risiko. Det gør det. Overskriften, tænker jeg, hedder altså stadigvæk masser af penge. Tina er stadig på dansegulvet. Obligationsmarkedet måske lidt trængt. Det bliver lige der, vi sætter et punktum. Vi kan ikke nå mere. Den her udsendelse, den er nemlig slut, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Tusind tak til Henrik Drusibjerg fra Quintet Bank og til Lars Persson. Også tak til Tom Hårgaard, som er med på telefonen. Og størst af alt selvfølgelig tak til jer, der lyttede med derude. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.